Блейка. Така е, и ще бъде така. Защото Блейката дама си добава токото. Зелено, жълто, червено. Спри се, не тиче. Червено, жълто, зелено. Хайде, притиче. Който да свети в окото. Както се казва, без коментар, трябва някак да спрем злото. Това е, нека почне от нас. Доброто. Bye.